coño mamá. No, mi mamma cosa mi tu vipen. Nem pisált am csak kétszer. Kétszer pisáltál csak? Ha. Hanem észre vizált, azért nem pisáltál. De máma kellett bevenni a vizét. A vízhajtót? Nézd meg a masinát. A máma kellett volna bevenni. Így van. És nem pisáltál. Ne. Azért nem iszol vizet, eleget. Azért akkor pisálni, hogyha isz elég vizet. Nem érted? Szép pisálmány, koszoltam mind a tejjén. Bekaptad te egyetlen az orvosságot? Be, ja, már tudom, hogy van, tényleg. Mennyi vizet ittál rá, amikor bekaptad? Hát, nem egész kis pohárra. Meg kellett volna élni kettő parat, mert egy hasra. Lehet, hogy nem hatott már az orvosság, azért nem kisáltál. Fáj, a gyomorom. Fájt a gyomorod? Akkor nem írjön ki a hipnát. De... Gyerünk, a szabadkára. Mi vinni neked a szabadkára? Mondd már, amik kanyolamik. Hát kikon voltatok? Szabadkán voltam. Lesz munkahely? Majd lenni fog. Itt is majd lenni fog. Izé, kijelentetted már a... Nem, még majd kifogom már. Még a decemberbe kijelentem most már. Hát de mi nem mentél, ha már ott voltatok? Nem ott voltunk. A kórház meg az MTS nem ott van kettő. Az MTS a városok központjában van. Kórházban voltatok? Ott csak. Kivel? Oldatával, kórházban voltunk csak. Mamában? Adottatával. Adottatával? Bekaptad a gyomorvédődet? Egy volt csak. Kiesett. Elveszítetted az egy darabot? Hát egy darab, vagy amit bekaptam. Nincs tovább. Nuhu. Kell venni. El is privátilag. Privátilag. Ez drága. Drága, jó csak. Szerinted kevés vizet ittam? Keveset. Menj, annyit itt egész nap, igyál, igyál meg egy két pohára, és már jobban lesz szület, amit te. Igyál, látnak valami, két pohár vizet nem iszol. Hát, ami a kettő is nem bírja. Kettő megbízni. Megbírod inni a poharat. Vizet lehet. Poharat igyad meg. Idd meg a vizet benne. Igyad már meg. Az egész száj pohára, kettővel. Nem figyelek rád, és már sem nem bírt. Nem itt a vizet. Igyál még egyet meg. Biztosan, biztosan. Jaj. Igyál még egyet meg. Na, feszülve, nyomorom. Nagyon rosszul, hogy szóljál, akkor kívom a hitnát. Nem vagyok rosszul. Miért nem vagy rosszul? Rosszul nem vagyok. Ha? Csak a gyomrom fáj, no, meg nem kisált. Az probléma. Igyad. Az még vesse probléma. Igyad. Vigyel nélkest. Az már kint voltál egész nap? Ha mindig mászkáltam az utcán. Az a baj, nagyon mászkált. Nem kellett már mászkálnod. Nyugodtan be kellett. Mi mászkált az utcán? Hát azt mondtad, nem sokára gyűlök, mama. Ah, nem jöttem, nem sokára megváltozott a keres. Mivel voltat a busszal? Autóban voltak, és így sokat kellett várni. Nagyon rosszul nézzük ki, nagyon sokat mászkálsz. Nem kellett a mászkálat, abszolút. Bent kell egy pillanat. Meg kell fordulni, hogy kimegy egy rácsos ágy, és akkor így minden igen, egy rácsos ágynál. Igen, még egy pohár. Ne erőltess magadat abszolút meg. Már amit, minden főztél. Főszi annyi. Mi maradt ennek? Aha. Utcán, csak ott bámulták az utcára. Hát mindig lestelem benneteket. És nem jöttünk. Kérlek szólok előttem. Ki volt a kórházban? Szintén. Valami kottam. Igyen már ki már két pohárban, nem látom egyikről. Mert feküdt kéne pihenni, azért nem. Itt el. Húgyozni? Már nagyon sokat mozogtam, mondtam, hogy mozogtam ennyit. Nem tudom, hogy én bajozom. Nagyon sok az arcod itt megondagatva, mert sokat erőltetted magadat. Abba, hogy kéne te vagy mit csinálni. Ejjjj, ilyen az szám. Ugyan nem. Már lehet tudni, hogy... Láttál valakit az utcán? Nem láttam, hogy senki. csak én vestem. Hát azt mondta, hogy nem sokára, hogy így jött. Azt mondta, nem emlék el, hogy az, hogy lehet volna nem sokára, hogy lehet volna, hogy 10 óra nagyon akkor voltak volna. Aztán még úgy számítom, hogy már 11-kor itthon leszek, már 11-kor, 12-kor. Mert meg 2 óra lett a 12 óráról, úgy nem számítom, 2 óra szóval meg lesz. Láttam, hogy sűrűn szabad pisálni. És most 800 ezer dollárt élet a fentanyúdja. Egyet is a kármitó szerkezik-e repülőtéren. Akkor szerinted jó lett minden. Na jó, de nem értem, akkor minden. Mennyi vizet itt el? Alig itt a vizet fel? Hát egy kis szabad. De most nem leszünk semmit. De ez a belopó, ebből raktam, nem még? Azt ettem, aztán mikor hazajöttem. Bevettél még egy ilyent? Hát, most az éjszaka nem lesz alvás. Igen, még egy vizet. Érzik a vrédes apja faszammal feszül a hatalom. Nagyon feszül valami? Mhm. Ne jön ki a hitnát, ki a koki? Ne hívjad. Milyen hívjam? Azért nem akarom látni. Azt se gondoltam, hogy a múltkor elvisznek engem. Behajított az autóba a doktor, mi az gyerünk. A doktor milyen fiatal volt, nem? Hát legis fiatal. Az nővért a Szesvárjában előbb deci. Azért, azt akarják azért, hogy ne írja mindig őket ki, de ez nem kell megengedni. Ha rosszul vagy, ki kell hívni őket. Hát lehet, hogy azért... Vidd be, hogy nézzék már meg, hogy mi a bajom. Ne hívja minket. Azért lesz itt, ha nem akarják, hogy hívja minket oda-vissza. Sűrűn hívtuk minket mostanában. Hát lehet, de megteheted már. Volt rákot, te ápolásod kapod, mert volt rákos is voltál. Hát voltam, de kigyógyultam. 12 éve. Voltál rákos? Hát, 12 éve voltam. Akkor operálták meg. Na akkor, várját, Tata meg volt. Fáj, gyomorod még nekem, azt jelenti, hogy valami betegséget kapsz el itt nekem. Kell hívni a hitnát, hogy van baj lesz komolyan. Nem küldj a hitnát. Milyen? Baj helyre gyűlök, ha akarok. Na volt, hogy elmék a más világba. Komolyan kell venni ezt a problémánkat. Felberom hívni őket. Nagyon rosszul vagy, nagyon feszül a gyomrod? Most már nem. Itt fajt én. Most egy agybégyoldásod van. Hát kaptam egy injekciót ide, amikor bent voltam. Miért vagy oda kattod a gyomrodban? Májam van itt. Miért te májadban? Lehet, hogy kül van benne. Tönk akkor tisztára tenni. Szóval hát itt. Ezt kell venni holnap. Vagy még nem. Az a drága, ugye? Az nem, az 30 napra van, az van még. Az van. Igyál még egy pohára, még azt. Nem kell. Aztán biztos vész már, hogy ott. Várj, átjövök, hát aztán visz már, hogy az nem. Mondtam már én is, hogy jöhetnének ki. Ha rosszul vagy, akkor ki kell hívni őket. Igenis, ki kell hívni a hitnákat. Meggyógyítsanak. Nem csak ide hozza magát. Az utcában van valaki. Ki mondják benne kell? Hát itt nosodja. Mindenki telefonban vagy mi? Hát. Értsd meg, ha nincsen senki, hogy bevigyel. De másik, milyen betegségeid vannak 86 évesen. Még megerőltetted magadat. Ne erőltesd magadat meg. Hát nem, akkor mentem meg, ha én kogyítél oda. Hát ha még nem gyűsz, akkor legyél bent rendjelre. Most van fád, nem? Hát nem kell. Még ott is van. Vagy betegséget még elkapsz itt, tényleg el még. Mit kapnak el? Jobban nem bírom már. Nyilvárt orvosnál mutatott? Nem. Kórházban? Kórházban volt. Az hogy van? Hanyadikon? Nulladikon van. Ha hitnál. Ha volt a hitnál áthelyez, és akkor ott van. Hitnál áthelyez is úgy. Van a hitnél, és akkor beviszik az páncéskát, és akkor van egy folyosodon átmentünk úgy. Bőr. Ő a szemolvasom. Nem a szemolvasom, az a bőrgyógyászhoz. A bőrgyógyász valami... Dagadt a lábod. Mély átszerint. Nagyon dagadt, nem? Nem dagadt inkább. Milyen szokott lenni, hogy mit kell. Betegségének vannak. Én megmondom, nem jó vettünk be. De jó lett bebébe. Nem, ugyan jó. De lehet, hogy a... Az is lehet, hogy megszokta a szervezeted a vízhajtót, ezt a fajtát, és vennünk másfajta vízhajtót. Nem sokba kell vízhajtó. 150 dinárba kerül egy másik fajta vízhajtó. Majd ha megyünk Hogy rossz ennyi felúkó. Több fajta vízhajtó. Nem sok a vízhajtó. 100-130. Nem sok pénz abszolút. 130-ban kerül egy másik fajta vízhajtó. Ez jó volt eddig. De már megszokta a szervezetet is, már nem halt. Ez a baj. Itt áll vizet, amikor én a... Máma, mennyi pohár vizet itt áll? Itt áll még a házat. Házat, sokszor. 4-5-ször itt áll vizet, és nem mat. Megettem a rizsát. A rizsa lefogja a... Hogy is írják ott a vizet. A rizsa lesz az. Lehet a rizs... A rizsa lesz az. Milyen rizsát ette? Tejbe rizsát? Vagy sima vízbe rizsát? Rendes rizsát. Paprika. Mind a paprikát. Ja, tudom. De volt egy kis szárny, amit a Gabi hozott. Azt ettem meg. Félkettőn. Kinézett itt, aki már hát sincs. Hova? Mindjárt jövök. A kutatának még be kell menni? Be. Átkíték a másik ajtóhoz, a sebészhez. Körök neki pisálni? Nem biztos pisált ott, nem tudom. Én nem voltam ott, tudom annyira. Biztos, hogy körök pisál. Biztos. Mama nem volt ott? Nem. Az itt mi volt? Ja. De akkor nektek az főzött. Ja. Nem főzött? Mi főzött? Nem tudom. Én mindjárt itt vagyok. Én mindjárt megyek, én nem szoktam ott elni. Én sietek visszafelé, de minek sietek, nem tudom. Én nem bántottam főzött, én mikor szeretettem. Nektek lesz karácsonyfa? Nem lesz szerintem. Te mit? Mi ez a lógó? Na biztos leszek rakva. Szóval nem jön bész, hogy ezzel rosszul vagy, akkor kihívom a hitnát. Majd akkor zörgöm. Jó, zörögjé. Kivom a hitnát, hogy rendbe gyere.